Stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 24 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nauka na razie online. Jak długo szkoły będą zamknięte? Dziś poinformuje rząd. Są nowe przepisy uzupełniające tarczę antykryzysową. Dotyczą m.in. ochrony rodzimych firm przed przejęciem. Polscy lekarze rozpoczynają misję medyczną w Chicago. Uczniowie w domach, lekcje zdalne. Na razie szkoły są zamknięte do 26 kwietnia. Co dalej? Około południa poznamy decyzję rządu w sprawach oświatowych. O tym, że dziś można spodziewać się decyzji w sprawie szkół, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Zgodnie z zapowiedziami Kancelarii Premiera planowana jest konferencja prasowa dotycząca dalszych decyzji związanych ze szkołami i placówkami oświatowymi. Dziś swój rok szkolny kończą maturzyści. Tym razem nie odbiorą świadectw podczas szkolnych uroczystości. Dyrektor szkoły musi określić tryb i termin odbioru przez uczniów świadectw. Wcześniej rząd przełożył termin egzaminów ósmoklasisty i matur na czerwiec. Przerwa w szkołach trwa od 12 marca. Od 25 marca nauka na odległość jest obowiązkiem. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się kolejnym pakietem ustaw, które uzupełnią tarczę antykryzysową. Przepisy zakładają m.in. blokadę przejmowania polskich firm przez zagraniczne fundusze. Rząd chce wprowadzić zasadę, zgodnie z którą inwestor spoza europejskiego obszaru gospodarczego zainteresowany przejęciem polskiej firmy będzie musiał uzyskać zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, zasada nie będzie dotyczyła wszystkich firm, a jedynie tych, które są kluczowe dla polskiej gospodarki. Spółki strategiczne, energetyczne, ale także dziedziny takie jak szeroko rozumiana medycyna, farmacja, żywność. Nie chcielibyśmy, aby te firmy dziś stały się cudzą własnością. Nowy pakiet ustaw to również pomoc dla samorządów. Dwukrotnie zwiększony zostanie udział powiatów we wpływach z gospodarowania gruntami Skarbu Państwa. Samorządy mają też zyskać więcej swobody w projektowaniu swoich budżetów. Mówiąc krótko, samorządy będą mogły się zadłużać, ponieważ ten rok będzie na pewno rokiem wyjątkowym. W nowych przepisach przewidziano też złagodzenie zasad procedury zamówień publicznych, by w przetargach mogła startować jak największa liczba firm. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Poczta Polska zwróciła się do samorządów o udostępnienie spisu wyborców wraz z adresami i numerami PESEL. Część ma jednak wątpliwości dotyczące wydania rejestrów. Prezydencki minister Paweł Mucha mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że podstawą prawną jest m.in. specustawa do walki z koronawirusem. Jest artykuł 99 ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, który daje taką podstawę kompetencyjną. Mamy też decyzję prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia i to są dzisiaj podstawy prawne także działań podejmowanych przez operatora wyznaczonego. Wybory prezydenckie w tym roku mają zostać przeprowadzone wyłącznie korespondencyjnie. Polska misja medyczna dotarła do Chicago. Lekarze przez 9 dni będą współpracować z Amerykanami, wymieniając się wiedzą na temat walki z koronawirusem. Polska misja dotarła do Chicago na pokładzie rządowego Embraera. Proponujemy teraz, do terminala będzie rozpakowywany bagaż was. Na lotnisku Midway została powitana m.in. przez przedstawicieli amerykańskiej Gwardii Narodowej. Jesteśmy podekscytowani w związku z wizytą polskich lekarzy. Ich wiedza pozwoli nam zrozumieć specyfikę pracy oraz technikę działań nabyte przez nich podczas misji we Włoszech, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem generał Richard Neely, komandor Gwardii Narodowej stanu Illinois. Polscy medycy mają uczestniczyć w spotkaniach z Amerykanami. Mają one mieć formę zarówno planowania organizacyjnego, jak i działań klinicznych. Z partnerami, lekarzami amerykańskimi, miejscowymi będziemy poszukiwać najlepszych, optymalnych dróg do zwalczania COVID-19. Mówił kapitan dr Jacek Siewiera, przewodniczący misji. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport o poranku i Mateusz Fusiarz. Konkretów dla kibiców mało, dla klubów trochę więcej. Tak można podsumować wczorajszą wideokonferencję UEFA, podczas której zapadło kilka istotnych dla porządku w europejskim futbolu decyzji. Najważniejszą jest rekomendacja, by ligi wznowić i dokończyć do 3 sierpnia, bo już sam sierpień ma być zarezerwowany dla rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Gdyby jednak warunki w danym kraju nie umożliwiły dokończenia sezonu, UEFA daje federacjom kilka możliwości. Na przykład samodzielnego wybrania przedstawicieli do europejskiego

nie do końca mógł je ktokolwiek w życiu policzyć. Pan sugeruje, że mają być sfałszowane te wybory, bo pan widzi, Ja tylko mówię to, co mówili zacni politycy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy likwidowali system uzupełniający w głosowaniu wyborów korespondencyjnych. Więc to oni jasno mówili, że te wybory korespondencyjne zagrażają czystości wyborów, powodują mocne zafałszowania, więc prawdopodobnie wyciągnęli z tego wnioski i teraz to organizacja, powiem pani szczerze, że... Panie ministrze, ale oni mówili, jak oni nie rządzili, może obawiali się, że to państwo będą fałszować wybory, a sami nie będą. Więc ja się nie obawiam, pani redaktor, ja jestem pewny, że jeśli chodzi o wybory korespondencyjne, jeśli w maju się odbędą, to ma pani rację, wynik w pierwszej turze Andrzej Duda jest już znany. Kolejność kolejnych kandydatów nie ma większego znaczenia. Oczywiście w wyborach trzeba uczestniczyć, natomiast... No dobrze, ale poważnie mówiąc, bo ja się trochę uśmiechałam do tego, co pan mówi, ale pan naprawdę uważa, że te wybory korespondencyjne zostały, znaczy one jeszcze nie są uchwalone do końca, ale one są proponowane dlatego, żeby sfałszować wynik? Pani redaktor, jeśli pani pyta poważnie, a wie pani, że ja w polityce jestem od 30 lat. Tak, pytam poważnie, bardzo poważnie. To o głupocie PiS-u i o tak zarządzonych wyborach poważny polityk dyskutować nie powinien. Zajmijmy się suszą, zajmijmy się zwalczaniem koronawirusa, zajmijmy się gospodarką, a nie tym, co sobie wymyślił PiS. Bo powiem szczerze, że gdyby to ode mnie zależało... Ale mówi pan, zajmijmy się suszą, ale jednak Władysław Kosiniak-Kamysz nawet z tej formy wyborów nie zamierza się wycofywać. No więc to nie może być tak, że gdzieś tam obok się odbywają. Wtedy, kiedy PiS stupnie, to wszyscy powinni podkulić ogon pod siebie i pochować się do lisich nor. Bo PiS dzisiaj rządzi, to nikt inny nie ma nic do powiedzenia. Więc bardzo dobrze, że młody, dynamiczny lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej Kosiniak-Kamysz nie ustępuje pola hipokryzji i nadużyciom prawnym, bo o tym wielu prawników mówi, jakie dzisiaj stosuje władza. Korzystanie z władzy to jest działanie na zasadach i w granicach prawa. A nawet kwestia dzisiaj drukowania kart nie jest jasna i nie wiemy. Czy Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych się drukuje, czy drukowane są być może w Chinach, a może jeszcze w innym państwie świata? Tego nie wiemy. Więc na litość boską nie rozmawiajmy o tym, co od nas nie zależy, na ile możemy w tym uczestniczyć, czy uczestniczyć będziemy, a mówię, dzisiaj rolnicy mnie pytają, dlaczego nie dostali miliarda odszkodowań, ale zaraz o tym porozmawiamy, przyznanych w decyzjach na pomoc suszową za ubiegły rok. Zaraz kolejna o tym porozmawiamy, panie ministrze, ja mam to wszystko w planach, zaraz o tym porozmawiamy. Tak, ale... 12 minut. Ale ja wcześniej... myślę, że pani przede wszystkim się wyrobi. 10 minut na wybory, 2 minuty się na wyrobię. Z wszystkim się wyrobię, jak pan tylko proszę nie będzie zakłócał tego toru. Jarosław Gowin, który chyba już stracił nadzieję na kompromis w sprawie wyborów za 2 lata, mówi, przygotujmy porządnie od strony legislacyjnej ordynację korespondencyjną, dobrze to zorganizujmy i przeprowadźmy wybory w połowie sierpnia. Do tego potrzebne byłoby wprowadzenie, czyli taka zgoda polityczna ponad podziałami, na 1 miesiąc stanu klęski żywiołowej. Czy pan wierzy w takie rozwiązanie? Ponieważ chyba ono nie jest obce ani Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ani Borysowi Budce, którzy mieli o tym między innymi wczoraj rozmawiać. Panie redaktor, Jarosław Gowin o wielu rzeczach mówi. Ja bym chciał, żeby przestał mówić, a żeby zrobił. I zobaczymy, co zrobi 6-7 maja. Wtedy będę się odnosił do Jarosława Gowina. Natomiast koncepcji zgłoszonej przez Jarosława Gowina w ciągu ostatniego 2-3 tygodni w tym okresie jest przynajmniej 5. Więc ja chciałbym w końcu zobaczyć, czy Jarosław Gowin zagłosuje 6-7 maja za tym, żeby rzeczywiście wybory korespondencyjne wprowadzić wybory internetowe, wprowadzić także wybory w wersji standardowej. Każdy wyborca, żeby miał wybór, z jakiej formy skorzysta i oczywiście wybory nie w maju, tylko wybory w bezpiecznym okresie, bo te wybory, chcemy czy nie chcemy, minister Szumowski mówi, są bezpieczniejsze od konwencjonalnych, ale nie mówi, że nie zagrażają życiu i zdrowiu obywateli. A jakie są, panie ministrze, nastroje na wsi i w związku z wyborami, i w związku z suszą, i w związku z koronawirusem? O czym mówią rolnicy? Pan też jest rolnikiem ciągle. Pani redaktor, rolnicy przede wszystkim nie dostali pomocy suszowej z miliarda złotych przyznanych w decyzjach za ubiegły rok suszy. wypłacono niespełna 200 milionów. Oczywiście tym najdrobniejszym towarowi tego wsparcia nie dostali. W tej chwili rolnicy wiedzą, że ta władza nie wykorzystała co najmniej 2 miliardy euro z PROW-u na lata 2014-2020. Komisja Europejska uwolniła te pieniądze. Rząd może je natychmiast przeznaczyć na ekstra dopłaty bezpośrednie, bo to jest 10 miliardów złotych. 4 miliardy może wziąć z pomocy koronawirusowej z tych 212 słynnych miliardów ogłaszanych przez pana premiera i wypłacić rolnikom już w tej chwili ekstra pieniądze, bo ceny mleka w dół, ceny wołowiny w dół, ceny drobiu w dół, ceny pieczarek w dół. Tylko co pszenica jeszcze trzyma cenę, bo w tej chwili Arabia Saudyjska kupuje ją i gromadzi zapasy na jesień, bo wie, że jesienią pszenicy i zboża będzie brakowało. A polski rząd jak maseczki w lutym, tak teraz pszenicę pozwala sprzedawać i eksportować do Arabii Saudyjskiej. Pan mówi ceny w dół, ale ludzie odczuwają raczej, że ceny pójdą w górę, jeśli już pani gdzieś redaktor, konsumenci tak. Pan mówi o tych cenach, które dostają rolnicy. Oczywiście, rolnicy dostają mniejsze ceny, bo mamy sytuację, w której rynek eksportowy, eksportowaliśmy dotychczas 35% żywności, stoi, nie ma transportu, nie ma możliwości sprzedaży i magazyny i w przetwórniach drobiarskich i mleczarskich po prostu zwyczajnie są zablokowane. I no dobrze, zamiast teraz skupić na zapasy, na rezerwy na jesień. Co by pan zrobił właśnie na miejscu ministra rolnictwa w tak trudnej sytuacji, jakiej w ostatnich kilkudziesięciu latach nie mieliśmy porównywalnej sytuacji? Co by pan zrobił? Panie redaktor, przede wszystkim zająłbym się robotą, a nie pisaniem listów do rolników chwalących pana prezydenta i oczekujących łaskawie pogłaskania po główce przez pana prezydenta. Pan minister rolnictwa robi konferencje, na których opowiada dyrdymały, poucza co do agrotechniki polskich rolników, jak to idioci ci rolnicy orzą ziemię wiosną, a nie powinni. Natomiast nie zajmuje się rozwiązywaniem spraw. Gdzie są pieniądze należne rolnikom za suszę? Dlaczego dzisiaj nie ma polskiego wniosku w Komisji Europejskiej o uruchomienie zaległych, niewykorzystanych przez polski rząd pieniędzy na program rozwoju obszarów wiejskich? Mają Dlaczego być wypłacone, panie ministrze, w Polsce? Panie ministrze, mają być wypłacone zaległe pieniądze za szkody suszowe, ale minister mówi, że około 30 tysięcy gospodarstw rolnych będzie musiało poczekać na wypłatę rekompensat, dlatego że priorytetem jest koronawirus. W najbliższym czasie pieniądze dostanie 91 tysięcy rolników. Takie są ostatnie wieści na temat, o którym pan wspomniał. Panie redaktor, w styczniu rolnicy dostali pisma z informacją. Do końca marca będą wypłacone pieniądze z zaległego miliarda z pomocy suszowej za ubiegły rok. Mija już za chwilę kwiecień i rzeczywiście z miliarda 200 milionów pan minister wypłaci, ale tylko i wyłącznie małym, drobnym gospodarstwom. Gospodarstwa towarowe tych pieniędzy nie zobaczą, a to one są najbardziej zagrożone. Więc niech minister rolnictwa uruchomi niewykorzystane, leżące w Brukseli na kontach 10 miliardów złotych, 2 miliardy, ponad 2 miliardy euro, które dzisiaj polski rząd, walcząc z koronawirusem i suszą, może wykorzystać, składając w komisji stosowny wniosek. Wystarczy to zrobić, złożyć i są pieniądze. Nie trzeba opowiadać, że priorytetem dla ministra rolnictwa jest walka z koronawirusem, bo on w tej walce praktycznie nie uczestniczy. Od tego jest minister Szumowski i wicepremier Milewicz. Nie, to nie było tak, że priorytetem dla ministra, że w ogóle naszym priorytetem. Ja to tak zrozumiałam. A proszę mi powiedzieć, za pana czasów już były suche lata, prawda? Już wyglądało na to, że nie są to jakieś anomalie pogodowe, tylko że musimy się z tym zmierzyć. Jak Polska jest przygotowana na takie wyzwania? Panie redaktor, mamy już 5 lat nowej władzy. Mamy od 5 lat wielki narodowy plan budowy retencji. Miał on polegać na tym, że polskie rzeki miały być pogłębione, woda łatwiej odprowadzona i użeglownione, bo mieliśmy transport towarowy przerzucić z autostrad na rzeki. Do tej pory z tego planu nie zrobiono praktycznie nic. Zamiast pogłębiać rzeki, trzeba dać rolnikom zgodę bez pozwoleń wodnoprawnych na budowanie małych do 2 hektara zbiorników retencyjnych na swoich działkach i swobodne korzystanie z tej wody, którą rolnicy by w tych zbiornikach zgromadzili. Dziś, żeby przeprowadzić taką inwestycję, potrzeba 3 lat papierologii, decyzji, biurokracji na to, żeby można było takie inwestycje zrobić. Więc dziś już nie wracajmy, że przez minione 8 lat. Mamy już minione 5 lat. Ja nie pytam o minione 8 lat, tylko... Panie ministrze, ale ja chciałam zapytać tylko, czy pan coś zaczął robić, no bo tę suszę mamy od 15 lat. Pani redaktor, pan robić? Pani redaktor, odchodząc zostawiliśmy pełen plan budowy retencji. Budowy retencji właśnie w gospodarstwach rolnych, właśnie na terenie całego kraju. Z programu rozwoju obszarów wiejskich był przygotowany projekt pilotażowy budowy retencji w kilku województwach. To wszystko zostało wrzucone do kosza na śmieci i niewykorzystane. Dzisiaj nie pracuje się nad projektami nowymi, nie ma żadnych nowych i nie ma żadnych pieniędzy tak naprawdę realnych na to, żeby to robić. Panie ministrze, to na koniec jeszcze zapytam jednak o wybory, ale w sensie programu, ponieważ ma być przedstawiona jakaś zmiana w programie wyborczym Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy wiadomo o kierunek tej zmiany? Pani redaktor, jeszcze raz panie chcę wyraźnie podkreślić. Dziś ważniejszą sprawą od wyborów jest kwestia podejścia do walki z koronawirusem i ale odmrażania gospodarki. Ma być taka, plan odmrożenia gospodarki Kosiniak-Kamysz kilka dni temu na konferencji prasowej przedstawiał. Szkoda, że media się tym nie zainteresowały. Teraz z pewnością w ramach prowadzonej kampanii przedłoży kolejne projekty tego planu i kolejne rozwiązania, które trzeba wprowadzać. Pan prezydent skorzystał z podpowiedzi Kosiniaka-Kamysza i jak pani pamięta zaapelował do premiera o zwolnienie ze składek ZUS, nie odroczenie, a zwolnienie na 3 miesiące. Niestety pan premier nawet z podpowiedzi pana prezydenta nie skorzystał. Dziękuję bardzo. Marek Sawicki był minister rolnictwa, PSL, Koalicja Polska. Myślę, że pan wielu osobom podniósł ciśnienie. Być może ministrowi rolnictwa. Nie, minister rolnictwa jest naprawdę spokojny i odporny na wszelkie uwagi i propozycje i podpowiedzi, do widzenia. On wie lepiej. Do widzenia.

A może w tej prognozie pogody zacznę od dobrych informacji. Miejscami przelotnie popada deszcz. Po południu w centrum i na wschodzie możliwe burze bez opadów, jedynie na krańcach południowych. Nareszcie popada, bo susza w wielu miejscach. A wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty. Najchłodniej teraz jeszcze w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim. To po porannych i nocnych przymrozkach. A w dzień ma być od 12 stopni na wybrzeżu, 18 na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że kawa rozpuszczalna to nie to samo, co w kawiarni. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z Trójką w domu. Bardzo się cieszę, że Państwo o tym pamiętają. Bardzo się cieszę, że Państwo zostali w domu, głosują na Trójkę i na listę przebojów. To oczywiście dziś dzień wyjątkowy dla listy i o tym także Państwo pamiętali. Chciałem pozdrowić całą redakcję Trójki, bo świętujecie dzisiaj urodziny listy Trójki, a ja świętuję swoje urodziny 47, więc takie, że tak powiem, zawsze bliskie mi święto Wasze i moje. Więc życzę Wam miłego dnia i pozdrowienia dla Was wszystkich i dla słuchaczy. Pięknie dziękujemy i w upominku rewanżujemy się tym, co przygotowali Stąsi jeszcze przed zamknięciem. Byli w studiu, by nagrać nowy materiał. W trakcie tych sesji powstała piosenka, która oddaje bieżącą sytuację na świecie. Jak mówią, pracowaliśmy nad kawałkiem w izolacji i oto jest. Nazywa się Living in a Ghost Town. The Rolling Stones, nasza piosenka dnia. Yeah. can look for me, but I can't be found. Oh, oh, oh. I live in a ghost town. Oh, oh, oh. Live in a ghost town. Oh, oh, oh. We were so beautiful. I was your man about town. Living in this ghost town. Is any fun? If I want a party, it's a party I've won. Wczoraj po 18 w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Równo ze światową premierą zaprezentowaliśmy nowe nagranie The Rolling Stones. Jak oni to robią? Co utwór to przebój? Ta wiadomość jeszcze nie potwierdzona, ale coś mi się wydaje, że to zapowiedź nowej płyty Stonesów. Pamiętamy zresztą, jak w czasie ostatniego koncertu na PGA Narodowym muzycy, żegnając fanów, krzyczeli do zobaczenia. A więc, kto wie. Nasza piosenka dnia jeszcze wróci. Living in a Ghost Town, The Rolling Stones. Audycja poranna za 19 minut 9. W związku z tym, że maturzyści dzisiaj trochę wirtualnie kończą tę naukę w szkołach średnich, to proszę o nich może pamiętać i o wszystkich rodzicach, którzy robili ostatnie kanapki. Maturzystom wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Tak, tak, pamiętamy te kanapki. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich rodziców, mamy i taty, którzy przeżywają wraz z maturzystami ten właśnie egzamin dojrzałości. A teraz jak zwykle o tej porze. Projekt Tata. Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Wśród odwołanych z powodu epidemii imprez są też targi książki. Przypomniały mi o tym dzieci, które na takich targach szaleją ze szczęścia i jedyne, co je ogranicza w zakupach, to budżet, który sobie wcześniej ustalają. Tak było też przed rokiem na targach przecinek i kropka, gdzie przy okazji można kupić pozycje nagradzane w dorocznym konkursie. O zwycięstwie decydują głosy czytelników. I dla nas to jest szczególnie ważne, bo widzimy, że czytelnicy lubią nasze książki, są dla nich wartościowe, także my jesteśmy przeszczęśliwi i dziękujemy wszystkim głosującym. Cieszy się Maria Gosk z wydawnictwa Bajka, które w tym roku zgarnęło całą pulę nagród, bo sam konkurs się odbył, głosowano w internecie. W kategorii książek dla najmłodszych zwyciężyła ta Patryka George'a, Uratuj Ziemię. Autor daje dobre rady, co należy robić, żeby zadbać o przyszłość. Tu mamy takie rady jak segreguj śmieci, pomagaj pszczołom, podaruj przedmiotom drugie życie. I możemy zobaczyć dwie wersje prezentowanej sytuacji. Dobrą, korzystną dla Ziemi, taką wersję niekorzystną. A możemy, dzięki transparentnym przekładkom, czyli przezroczystym stronom, które zmieniają obraz sytuacji na ilustracji. Przez to książka staje się magiczna. Potrafi zamienić kiełbasę w ogórek, gdy autor radzi, jedz mniej mięsa. Pokazuje bardzo prosty sposób, jak działać, żeby było dobrze. Komentarz, który usłyszałam od 8-letniej czytelniczki. To jest taka książka, która zmienia zło w dobro. Uratuj Ziemię to kolorowy, mądry i prosty w przekazie pierwszy podręcznik do ekologii dla maluchów. W kategoriach dla starszaków konkurencję pobiły Pracownia Aurory i Pomylony Narzeczony, którym poświęcę chwilę wkrótce. A tymczasem zatrzymam się przy przecinku i kropce. Na kanale YouTube tego programu oglądamy od kilku dni naukowe zajęcia dla dzieciaków. Prowadzą je rzecznicy nauki. Skrzyknęło się właściwie kilkanaście osób. Zaproponowaliśmy ponad kilkadziesiąt różnych warsztatów online. Mówiliśmy się trochę, że sytuacja jest jaka jest. Będziemy nagrywali tym, co mamy w domu. No bo w końcu chcemy pokazać teraz wszystkim, jakie eksperymenty naukowe można robić bez wychodzenia z domu. Mamy astronomię, mamy chemię, mamy biologię, mamy fizykę. Właściwie one wszystkie tworzą taką jedną przeplatającą się dużą naukę, a ten podział na dziedziny jest często taki umowny. Tłumaczy dr Jakub Bochiński, który w swoich filmikach zachęca do zbudowania własnej misji kosmicznej. Sam często eksperymentuje i majsterkuje z 3-letnim synem. Są dwa odcinki o misjach kosmicznych. Jedno to jest jak zbudować satelitę. No a oczywiście misja kosmiczna musi też jakoś w kosmos wylecieć, więc w drugim odcinku z kolei pokazuje, jak zaprojektować i zbudować swoją własną rakietę. Bardzo spodobały nam się eksperymenty biologiczne. Z czego składa się krew? Jak zbudować smaczny jej model z kisielu jako osocza i poszczególnych składników? Najsmaczniejsze są leukocyty. Marshmallows. Są to tak bardzo abstrakcyjne pojęcia, że trzeba się przedostać jakimś kanałem, który jest znany i bliski dzieciom. O czym Elżbieta Pogoda, prowadząca na co dzień labik dla dzieci, wie doskonale. Okazuje się, że nawet tak trudną sprawę jak kod genetyczny można domowym sposobem wyłuskać i obejrzeć. No, na szczęście nie nasz, a truskawki. Truskawka jest takim bardzo ciekawym organizmem, bo ma bardzo duże ilości DNA. Jeden chromosom ma w 8 kopiach. A chromosomów wyjściowych ma 7 razy 8, to jest 56. W tym takim glucie, który jest do uzyskania w tym eksperymencie, jeszcze jest posklejane z różnymi białkami, które utrzymują DNA wewnątrz komórki. Ale z grubsza to jest właśnie to, co koduje informacje na temat, jak truskawka ma wyglądać i jak ona ma smakować i jak ona ma sobie radzić w środowisku. Niestety, pech chciał, że truskawki, które kupiliśmy do tego doświadczenia, okazały się tak słodkie, że musimy wrócić dziś do naszego lokalnego blaszaka po nowe. Najfajniejsze w tym w ogóle jest to, że jednocześnie pokazuje dzieciakom przykład tego, jak radzić sobie z niewiedzą. Nawet jak ja robię te eksperymenty i testuję je z moim synkiem. I po drodze coś nie działa. Wiem, że jedną z najważniejszych lekcji, którą przekazuję w tym momencie, to nie jak ta rakieta lata, tylko że on patrzy w tym momencie na mnie i myśli, jak tata się teraz zachowa. Co tata zrobi w momencie, kiedy nie wie? Odpuści sobie, poszuka gdzieś informacji, popróbuje dalej. Na mnie bardzo wyszło z postarzaniem papieru. Monika Koperska w swoim odcinku zachęcała, by stworzyć samemu stary arkusz. W wodzie z kwaskiem cytrynowym sprawić, by pożółkł i wyglądał jak książka sprzed czasów wojny. Chyba za mało daliśmy cytryny, ale nic to. W końcu i tak musimy iść do warzywniaka po truskawki. Eksperymentujemy. Przecinek, bo warto. I kropka. Krystian Hanke i projekt Tata w poniedziałek w porannej audycji zapraszamy do trójki. 14 minut pozostało do 9. Mamy tylko jedno zdrowie i stąd panie i panowie, bez pardonu walczmy z wrogiem, co nam je odbiera smogiem. Na początku będzie prawda, co nam pewien ogląd sprawda. 80% smogu naszych działań jest owocem, więc nie bierzmy na języki ni zakłady, ni fabryki, tylko tych po prostu ludzi, którym rozum się nie budzi. Którym rozum się nie budzi. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wybiedza w płucach. Jeśli chciałbyś iść do parku lub kawiarni czy też barku, zanim znajdziesz się za progiem, to sprawdź w apce, co z tym smogiem. Chroń się maską przed tym katem, walcz z psobratem, z grzybokwiatem, co powietrze sprawnie czyści, ciesząc przy tym pięknem liści. A gdy smog przekroczy normy, działaj szybciej niż reformy. Przejmij sprawę w swoje ręce, by się nie zdarzyła więcej. Chodź przekonuj i nagłaśnij, krzycz, namawiaj i wyjaśnij. Działaj siostro, działaj bracie, w dobrej sprawy majestacie. W dobrej sprawy majestacie. Hej smogowcy, sporo wiecie, jak trujecie paląc śmiecie. Skądźcie z tym, a wasze czyny miłosiernie wybaczymy. Także Zuzo, Tadziu, Sebo, nie truj już, bo czyste, czyste niebo. Mieć nad głową chcemy stale, bądź jak my, ekoziomalem. Ekoziomalem, ekoziomalem. Wszystkich ekoziomali zachęcamy do pozostania w domu i chyba teraz, będąc właśnie w domach, jeszcze bardziej doceniamy piękno świata przyrody. Oczywiście mając na uwadze także niebezpieczeństwo, jakie niesie susza. A o walce strażaków z tym gigantycznym pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym opowiemy po godzinie 9:00, opowie nasz reporter, który był w samym centrum tych wydarzeń. Teraz za 12 minut 9:00. 2:00 i 7:00. A my właśnie jemy śniadanko, pomidory plus szypior wyhodowany cebuli, która właśnie postanowiła kiełkować w dużych ilościach, wystawiona w słoiku z wodą, piękny wypuściła wypusty. Następne wysiane są w donicach, także czekamy, obserwujemy i mamy rozrywkę. O, to słyszę, że pan uważnie słuchał rekomendacji m.in. projektu Tata w tym tygodniu i bardzo dobrze. To są fantastyczne zajęcia z dzieciakami, niby w naturze, a jednak w domu. Polecamy i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków, spotkań, właśnie tych zajęć, nazwijmy to warsztatów domowych, także naukowych, w przyszłym tygodniu. 11 minut pozostało do 9:00. Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech, witamy. Dzień dobry. A kierunek na dziś to Ameryka Południowa. 3 lata podróżował po niej Michał Szczęśniak. Efektem tej wyprawy jest książka Podróż intuicyjna, droga w dwóch kierunkach. Książkę, dodajmy, Michał wydał własnym sumptem na wyjątkowym konopnym papierze. Szukałem tego papieru prawie pół roku. W Polsce nie ma takiego papieru i to będzie pierwsza książka na takim papierze. Dlaczego na papierze konopnym? Ponieważ papier konopny jest dużo bardziej ekologiczny od takiego drzewnego i na hektar konopi pozyskuje się tyle pulpy celulozowej, czy 4 hektarów lasu. I pamiętam, jak znalazłem tą informację, pomyślałem, że chciałbym wydrukować moją książkę na takim papierze. Czemu taka decyzja? To jest fanaberia autora, bo ten papier no pięknie wygląda, on jest taki ciemny, trochę jak sepia, od razu tworzy wokół tej książki fantastyczny klimat, no ale jest to też pewnie droższe przez to. Tak, jest dużo droższe, bo ten papier pozyskuje się sposobem czerpanym, więc to wszystko jest praca ręczna. To jest generalnie próba. Chcę sprawdzić, czy społeczeństwo będzie się podobał taki pomysł na takim papierze. Chcę sprawdzić, czy jest sens. No dobrze, te technikalia mamy za sobą, jeżeli chodzi o tę książkę. To teraz jeszcze słowo o zawartości, bo to jest efekt twojej 3-letniej podróży po Ameryce Południowej. To jest moja podróż. Tytuł dokładnie to jest Podróż intuicyjna, droga w dwóch kierunkach, gdzie opisuję tą zewnętrzną stronę podróży, te wszystkie piękne miejsca, które udało mi się zobaczyć, ale bez pracy wewnętrznej nie udałoby mi się zrealizować tej podróży, więc tam drugim kierunkiem jest ta praca wewnętrzna, ta droga wewnętrzna. Kupiłeś bilet w jedną stronę i poleciałeś, umówmy się, bez 5 milionów dolarów na koncie. Dokładnie. Kupiłem bilet w jedną stronę. Ciekawostką było to, że jak wylądowałem w Argentynie, bo to był pierwszy kraj, w którym zaczynałem moją podróż, w zasadzie o Argentynie nie wiedziałem nic i nie chciałem nic wiedzieć. Nie czytałem wcześniej żadnych przewodników, żadnych informacji, bo stwierdziłem, że będę poznał ten kraj, pytając ludzi, co warto zobaczyć. A drugą taką ważną rzeczą to była ta intuicja, która mówię, zobaczymy, gdzie mnie poniesie. No dobrze, nie znałeś też języka, bo mówisz, że będę pytał ludzi. Uczyłeś się wcześniej hiszpańskiego, czy już tam na miejscu? Tak, uczyłem się, ale to były 2 miesiące wcześniej, więc ten hiszpański był naprawdę na podstawowym poziomie. Jednakże ja uważam, że język jest oczywiście ważny w komunikacji, ale też jest język serca, gdzie jeżeli my poznajemy ludzi z otwartym sercem, to takich samych też ludzi przyciągamy do siebie i to jest piękne w podróżowaniu. Język serca, wszystko to tak bardzo ładnie brzmi, ale 3 lata na obcym kontynencie, na początku bez znajomości, biegłej języka, pewnie to nie było tak, że zawsze miałeś z górki i zawsze świeciło słońce. No nie, wiele momentów było ciężkich dla mnie, ale tak mówię, mój kolega zawsze mówi, po burzy zawsze wychodzi słońce. To tak jak w życiu, każdy z nas ma i te piękne momenty, gdzie czuje pełnię życia, i też momenty, gdzie po prostu trzeba czasami odpocząć, przemyśleć coś. Ale ty sobie założyłeś, że ty chcesz spędzić 3 lata w Ameryce Południowej, czy też po tych 3 latach stwierdziłeś, że już dość? Trochę jak Forrest Gump, który nagle stwierdził, że koniec z bieganiem i wracam do, w cudzysłowie, zwykłego życia. Ja tak naprawdę nie planowałem, jak długo będę w Ameryce Południowej. Zabrałem ze sobą najcenniejszą walutę, którą był czas. W Polsce pozamykałem wszystkie rzeczy, tak że nic mnie nie ściągało. I w zasadzie nie wiedziałem, po jakim czasie wrócę. No akurat to były 3 lata. Nie wiem dlaczego 3 lata. No tak jakoś się złożyło, że potrzebowałem 3 lata, żeby zwiedzić większość krajów Ameryki Południowej. Więcej o tej wyprawie i o Ameryce Południowej znajdą Państwo w książce Michała Szczęśniaka Podróż intuicyjna, droga w dwóch kierunkach. Audycja podróżna. Komisja Europejska pracuje nad regulacjami, które mają zapewnić bezpieczeństwo podróżnym po przywróceniu działalności linii lotniczych. Bruksela rozważa m.in. wprowadzenie obowiązku noszenia masek podczas lotu oraz nakaz regularnych dezynfekcji lotnisk i samolotów. Unijne propozycje mamy poznać w połowie maja. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch lotniczy zostanie przywrócony, ale zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej zasady dystansu społecznego będą musiały obowiązywać do czasu wynalezienia skutecznej metody walki z zarazą. Tymczasem branżę lotniczą rozpala debata o blokowaniu środkowego fotela, który miałby do czasu uporania się z pandemią zawsze pozostawać pusty. Takie rozwiązanie rekomenduje szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych. Część linii lotniczych przyklasnęła pomysłowi, ale są i tacy, którzy uważają go za absurd. Na czele tych drugich stanął szef Ryanaira. W rozmowie z Financial Times Michael O'Leary zagroził, że rządy, które wprowadzą takie rozwiązanie, albo za każdy pusty fotel zapłacą, albo Ryanair w tych państwach nie wznowi lotów. Dodajmy, jak szacuje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, z powodu pandemii linie lotnicze łącznie straciły 314 miliardów dolarów. Miliardy traci też branża turystyczna, która głowi się, jak pogodzić bezpieczeństwo wypoczywających z umożliwieniem im wyjazdu dalej niż do pobliskiego parku. Grecja rozważa wprowadzenie obowiązkowych paszportów zdrowotnych, które mają poświadczać, że dana osoba nie choruje na COVID-19. Test na obecność patogenu musiałby zostać wykonany przez służby państwa należącego do Unii, z którego pochodzi dany turysta. Obcokrajowcy bez paszportów zdrowotnych nie mieliby prawa wjazdu do Grecji. Według szacunków władz w Atenach ruch turystyczny w tym roku spadnie w kraju o połowę. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Wspomnienia z 3-letniej wyprawy po Ameryce Południowej zapisane w książce i wydrukowane na papierze konopnym. Idealne na czas teraz właśnie spędzać w domu. Tak gdzieś polecieć. Chcę się podzielić informacją, że chyba byłem pierwszy, który w Polsce widział w powietrzu miesiąc temu ptaka, który występuje w Afryce Południowej, kuglarz. Coś, co jest ewenementem, jeśli chodzi o figury w powietrzu, coś fantastycznego miałem szczęście obserwować, kuglarza. Jakby taka informacja poszła, to było to coś bombowego. Serdecznie gratulujemy kuglarza. No a teraz pięknie gramy w gronie dzisiejszych jubilatów. Piosenkarka pani Hanna Banaszak z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Przestań się martwić, masz mnie. Na fotografii zawsze możesz popatrzeć, zanim sprawa się zatrze. Jesteś miły, zaradny, jesteś prawie że ładny, a jednak uwierz proszę, że szczęście rozstania rozsadza mnie. Więc żegnaj, żegnaj kotku, za 5 trafień w totolotku trudno by cię uznać, lecz za krótki przebłysk dzwonka, coś w rodzaju półtrafionka, ale to już całkiem inna rzecz. Dlatego żegnaj świnko, moja przyjemności krzynko, przez krótkiego rozdziału cześć. Zakochnij się z tobą rozstać, to ze szczęścia bzika dostać. Nie ma dla mnie chyba żadnych większych szczęść. Nie ma żadnych większych szczęść. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania Sportu w Trójce. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Gia 365, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel?